أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد زلو ذاذ فلندرم i takon Allahu subhanahu wa ta'ala. A ti i bindemi dhe vetëm a ti falje dhe ndihmi kërkojmë, ndërsa për shëndetjet, salavatet, selamat e Zotit mbi pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e ti besnik, mbi familjen e ti të ndarshme, mbi gratë e ti të pastërta, të gjithë besimtarët të cëtë ndjekin rrugën e ti me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar lezër, do të vazhdojmë me lejnë e Zotit Gjellë Gjellaluhu në ligjëratët e zakonshme dhe javore të ditës së han, ku në ditën e han kemi vequ tefsirin dhe shpjegimin e fjalëve të Zotit Gjellë Gjellaluhu, dhe natyrshëm kemi përmend në çdo parahyrje rëndësinë e tefsirit, kemi përmend rëndësinë e mësimit të fjalëve të Zotit Gjellë Gjellaluhu dhe gjithashtu pesha që ka që njeriu të flet në emër të Zotit te bareke ve teala. Jemi në atje në surën El-Baqara dhe kemi marrë disa prej ajeteve. Sot jemi të ajeti 91 i surës El-Baqara dhe vazhdon konteksti historik duke fol për bitë e Israilit, për jehudët, të cilët Allahu Gjellë Gjellaluhu na i përshkrua në periudat të ndryshme të cilët i kanë jetua ata me pejgamberët. Dhe natyrshëm se përmendëm që Shejhul Islam Ibn Tejmije tha që këto ajete përbojnë qortim, përbojnë këshill, përbëjnë mësim për besimtarët, nga se nuk janë të pezulluara. Pra, kur besimtari lexon këto ajete për jehudit, për bitë e Israilit, për krishterët, kjo nuk nënkupton që ai, nëse nuk përkatësohet në krishterizëm apo në jehudizëm, që të shmangët nga këto ajete, por se duhet ta marrë mësimin e këtyre ajeteve. Ajeti i 87, 88 deri në ajetin 90 i përmendëm domethënia dhe disa prej mësimeve. Sot me lejnë e Zotit Gjellë Gjellalu dhe të ndalimi me ajetin 91. Ajetin 91 të ndëruar lezër, kush ka telefon apo mushaf e përcjell. Ajetin 91 fillon tani me zbërthy dhe me zbulu forma akademike të përdorura në refuzimin e të vërtetës. Pro deri tani kishte lloj lloj forme me të cilat ata refuzonin bindjen ndaj Zotit Gjellë Gjellaluhu. Ajeti 91 i surës El-Baqara në e zbulon Zotit Jon Gjellë Gjellaluhu se paria e tyre si kanë përdor format ndryshme për ta refuzue ndjekjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, duke e mbulu këta me tituj dhe me mbështetje shkencore dhe akademike, që do të shohmi se tani ata do të fillojnë me fol kinse në gjuhën të cilën apo e respekton dija, e respekton shkenca, e respekton fakti edhe argumenti. Por se neve do të shohmi me lejnë e Zotit Gjellë Gjellalu çfarë ka këtu në këtë ajet. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu në surën El-Baqara ajetin 91: Wa idha qila lahum aminu bima anzal Allahu. Kur atyre u thuhet, besojeni atë qka e ka zbrit Allahu. Pra, Allahu Gjellë Gjellaluhu i thot për nga mberi ton sallallahu aleyhi sallam, kur u thuhet atyre, kush ju ka thon atyre? Për nga mberi ton sallallahu aleyhi sallam ju ka thon besoni me Allahu Gjellë Gjellaluhu dhe ata qka mu ka zbrit mua. Kalu, tani për qëllëm e vëmendje, fillojnë përgjigjet në mënyrë jo nuk janë faktet, apo jo nuk jeti pejgamber e kështu me radhë, po tani fillon përzierja në emër të vetë shkencës apo në emër të vetë landës me të cilën thirr pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Qalu, than ata, nu'minu bima unzila alaina, ne e besojmë vetëm atë që na u ka zbrit neve. Shiko tani kinse po përplaset një formë argumentit me tjetrën. Pra, ata po thirën tani ku? Ta ajo që ka u ka zbrit atyre. Dhe shpesh herë këtu dhe të shofëmi neve, sot me lejnë e Zotit Gjellera shpresoj që të citoj shpjegimin e Shejhul Islam të imijës mbi këtë ajet, dhe të citoj shpjegimin e Shejhul Islam Ibn Qayyim el-Jauzije të këti ajeti, e cila është mrekullin vetë veti. Dhe nga ky ajet dhe nga ky zbërthimi ajetit, në javën e arshme do të shohim se ky ajet e zbërthen, a e ngërthen njohuria dhe dituria, dhe e tërhesh me veti udhëzimin do mos dëshmërisht. Pra me fjalë tjera, nëse dikush ka dije dhe din informacion për diçka, a e ban kjo do mos dëshme mu udhëzu ata? Do të shohim këta në ligjëratën e arshme, dërsa sot do të flasim për ata se si ata e hedhnin poshtë pejgamberin e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Ata thanë, neve e besojmë vetëm atë që na u ka zbrit neve. Pra neve e besojmë Musain dhe pejgambert që ata kanë ardhur neve. Tha Allahu xhellahu ala, wa yakfuruna bima wara'ahu, dhe e mohojnë atë përveç asaj. Pra përveç asaj që ka zbrit në Teurat. Wa huwa al-haqq musaddiqan lima ma'ahum. Edhe pse ky Kur'an është hak në përputhje me ata që ka shkruar në Teurat. Pra ky Kur'an e vërteton Teuratin, nuk ka ardhur i ri. Ka ardhur me legjislacion të ri në disa prej fushave, por në Allahun, pejgamberët, me laçët ditën e gjykimit është i njëjti. I njëjti, flet për njëjtin Zot, flet për njëjtat me laçë, për njëjtat ditë gjykimi kështu me radhë. Andaj tha Allahu xhellahu ala, wa huwa al-haq. Në hakun që ka ata po mbështeten, është hak edhe ky. Është njëjti hak. Por do ta shohim se këtë kjo, ne e besojmë tonën është fjalë goje për ta mohue pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Ky është hak, ky Kur'an e vërteton atë çka e kanë ata. Kul. Shiha Allahu xhellahu ala. Thot, thuaj. Falima taqtuluna anbiya Allah min qabl. Kjo është forma kuranore se si u hedh poshtë ata mënyrat e gjarprit dhe mënyrat e dinakris për ta mohu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu xhela, ata rthuaj. Pra nëse ju po mbështetni kinse në Teurat për ta mohu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ata rthuaj. Pse para kësaj, para se me ekzistu Muhammedi sallallahu, dhe para se me ardhë me Kur'an, pse ju i vritëshit pejgamberët e Allahut? A shkruan këtë Teurat me vrap pejgamberin? Thad Allahu xhelu xhelaluhu, in kuntum mu'minin. Nëse jeni besimtar. Pra nëse jeni besimtar të Teuratit hak, a shkruan ti me vrap pejgamberin? Andaj Allahu xhelu xhelaluhu e boni këtë pyetje, e cila quhet pyetje istinkarie apo istifhamie, kërkim i përgjigjes, e cila në njëtën përgjigje është hedhja poshtë asaj çka ata pretendojnë. Pra ata nëse thonë po i kena vrap pejgambert se shkruan çashtu, atëra ata e mohojnë Teuratin. E nëse ata thonë se na nuk e kena vrap pejgambert, e mohojnë historinë se ajo ka, e kanë vrap. Por Allahu xhelle xhelalu vazhdon në të cilë, në cilën do supozim që ata kanë me dhënë, Allahu vazhdon me ju bë demand në ajetin 90 e ditët Allahu xhelle wala laqad ja'akum Musa. Wala laqad ja'akum Musa. Sa ata Musën se kanë vrap. Kanë vrap tjerë pejgamber. Do ta citojnë atë nga Ibn Qayyim el-Jauziye, sa ata normal se kanë me thënë s'kena vrap pejgamber. E nëse është përgjigje se s'kena vrap pejgamber, kjo supozues se ata kanë vrap pejgamber, po Musa nuk e kanë vrap, Allahu xhela thot, po çdo përgjigje që ka jepni, wala qad ja'akum Musa. Haj folmi për Musa. Do të thënë keni vrap dhe thirrni tek ai. Juve ju pat ardh Musa bil bayyinat, me argumente. Thumma takhadhtum al-ijla min ba'dihi, e kur Musa mungoj prej juve, shkoj të Allahu xhela wala dhe ju la pak vet. Ju adhuruat viqin në mos pranit e ti. Tha Allahu xhellahu ala, wa entum dhalimun, dhe ju ishit zulumqar në atë rast. Ata këtë janë dy ajetet e cilat Allahu xhellahu ala i ka përmen në këtë kontekst. Janë ajete shumë rëndësi, nga se zbulojnë forma dhe metodologi të cilat përdorën nga njerës të saktuar. Dhe para mendoni të ndëruar lezër, kjo është përdorë në kohën e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga jehudet e par. Nga jehudet e par. Para mendo sa është zhvillu kjo, sa është sistemu kjo, dhe sa përvojat janë gjitë kësaj forme. Pra, nga koha pejgamberit s.a.s. deri në kohën e sodit, kjo është zhvillu, është fry, është mbush edhe më shumë. Andaj besimtari duhet mi mësu format edhe të shejtanëve, se si ata e përdorin çdo rrugë për ta hedh poshtë pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam. Çka ka këtu të ndëruar për vëllezër prej mësimeve? E para çka neve duhet ta kuptojmë është se fjala Zotit xhelle xhelaluhu, kur atyre u thuhet besoni atë që e ka zbrit Allahu, ata thonë deri në fund ajetit. Kjo është një cilësi e jehudive, e cila rrjedh dhe qarkullon në damarët e shumë prej njerëzve dhe shumë prej popujve dhe shumë prej organizatave dhe shumë prej mentaliteteve të njerëzve. Dhe cila është ajo? Ajo është kushëzimi i të vërtetës që të vjen nga anë e caktuar. Andaj, kur u thuhet atyre besone atë që ka zbrit Allahu, kjo është hak. Ata që ka thonë, nuk minu bima unë zile. Shiko, nuk e mohuan zbritjen, por e mohuan anën. Po, na e besojmë atë që ka është zbrit, por jo prej tyje, prej tjetërës anë. Dhe ajo është unë zile alejna. Kjo është smundje e rrezikshme. Dhe ajo është kushëzimi i të vërtetës që të vjen vetëm nga ana jeme. A kena mundësi të ndërrua vëzër na me e kushëzu të vërtetën, apo e vërtetën a kushëzon neve? E vërtetën a kushëzon neve? Pra, a kemi na takat që për shembull, një e vërtet, kur vjen prej hasmit tanë, me i thonë, pse pethu ti o batil, se kemi këtë drejt. Edhe nga këtu, kjo ajet në mëson neve që të vërtetës mës të vendosim kushte. Nëse neve e dojmë të vërtetën si të vërtet. Dhe e vërteta është e shtrejtë ndëruar dhe zërë. Ajo e cilën njerëzit normal, shpeshar kjo bot edhe tifozëri, haku, e vërteta, e kështu me radhë, kjo nuk është, tifozëria është pjesë emocionin, ndërsa e vërteta është shumë e madhe. E vërteta ka balafacim, e do studim, e do në përmbaj, e do besnikri, përkushtim, e kështu me radhë. Andaj, qka thana ta? Po, qka është zbrit, por le tjetë nga ana jonë. Jo prej tyje Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. A dhe të ndërrua lezer, prej aso që ka e kanë përmend djetarët është se ky sifat i jehudive, do të citojmë nga Shejhul Islam Ibn Taymije në Iqtidas Siratil Mustaqim, se si e ka citu se ky sifat, kjo cilësi rrjedh në shumë prej muslimanve, si në medhebe, si në tarikate, si në metodologjit menduarit. E kushëzon njeriu që e vërteta absolute mi ardhë vërreq prej ati qka e do aj. Dhe s'kinë sekret e vërteta është njësh në atë qka e do aj. A ka mundësi kështu? S'ka mundësi. Qofte dhe ajnë të cilin t'i thires është me vlerë. Por shembul, këtu ku po thire një udit, ajo është me vlerë. Ajo është Musa. Andaj që e Khulisamu të imi e ka përmen vend tjetër, se ndo njëherë nga te primi i dikujt, diku që te pron nga ana tjetër. Andaj ka përmen Shejhul Islam Ibn Taymije në Mejmu'ul Fetawa, në letrat e ti, fetvat e ti, se ka pas nga muslimanët, të cilët kër i kanë dëgju jehudit të esha Muhammedin s.a.s. ata e kanë shohë Musajin. Nga refleksi i kundër, që shpesh në ndodhë neve, a më shanti mu po? E unë ti qaj. Qofte dhe në hajt në cilën ti të esha ka mund që është me vlerë. Apo, sikur përshimë kjo ka ndodhë mes me dhejbeve. Apo e mashon ti muhe, për shembull, Shafiun, tashajun e ti e banifën. Sikur kjo bo tifozëri, të ndërruar vëzër, kjo sa ju ndodhë njerëzve, ju ndodhë ata, normal, më sprit dikush me dal me thanë, valla, unë qështu jam. Ska kështu, ajo qarkullon. A dhe Shejhul Islam Ibn Taymije, para me do, thot, egziston një histori, që kure kanë shohë Muhammedin s.a.s. që është batil. E tash, na, qysh mja u këthija të nëve, për ja u shohë na juve musën. Hasha, Allah unë arrujtë. Andaj besimtarit me kriju një bosht, mos mundiku për reflekseve. A më shanë, ta shajtanin. Kushe i joti, a jere jemi. Pra ti kur thupo ta shaj dhe tanin, kushe i joti, e nuk e i ti, është i joti. Pa aj për përkacot e aj, e kështë të më ratë. A përshemë, la ka mundësina me thanë, mas i krishtar të bojnë i isën zot, të bojnë edhe në Muhammedin së sëllim. Që të shtimi. Jo, ne i thejmë edhe aj së zot edhe kësë zot. Të janë pengamber Zoti Gjellë Gjellalu. A dhe shiko, fjale e pare Allahu Gjellë Gjellalu, i dha kile le hum. Kur atyru u thuhet, besoni atë që e ka zbrit Allahu, ata thonë neve e besojmë, atë që këna është zbrit neve. A Andaj i kushzuan dëvërtetat me qka? Që tjetë që shdojnë ata. Adjen alejna, pineve. Gjithashtu kam përmen djetarët se këtu ata ku e kishin sikletin? Sikletin e kishin te Muhammedi s.a.s. Argument, tha Allahu Gjelluala, kur atyre u thuët besoni atë që ka e ka zbrit Allahu, ata me ketë që ka zbrit Allahu s'kishin problem. Nuk kishin problem. Argument, sa ata tha nuk minu bima unzil. Na besojnë atë që ka zbret. Pro ata, shiko me momentit, s'kan problem që Allahu zbret shpallje. Allahu zbret shpallje. Dhe jehudit janë njerëzit më të bindur se në tokë ka zbrit shpallje. Jehudit janë njerëzit më të bindur dhe më që nuk kanë dyshim se në tokë ka pas shpallje. Prej Zoti Gjellë Gjellalu. Mirë, qka është problemi me këta karshi Muhammedi së sellem? Është vetë Muhammedi së sellem. E mirë, a thu, pse ndodhe kitë kjo? Li e blu e ku, që më ju sprovu juve. Andaj Allahu Gjellu ato njëherë, i ban disa persona sprovë. Për njerëzit, qfarë? Që ti apo donë me ndjekë dëvërtetën? Po. A ma dëvërtetën pa persona? Jo. Dikush për shembull, shme kuptu të ndërru e lezën. Këni pa dikush thot, une edu hakin hak. Dëvërtetën, dëvërtet. Mos ma lidhë me persona. A ekziston kështu? Nuk ekziston. Imanin i Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i cili është njeri, është shart dhe kusht i domosdoshëm për të pranu imanin Zotin. Andaj janë pajtuar krejt grupët ehlisunet dhe pa ehlisunet, se kusht se beson Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, imanin Allahun i ti s'është i kabul, edhe nëse është i shnosh. Nëse imani ti në Zot o taman, por nuk beson Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i refuzohet, nuk i bëhet kabul. Nuk i bëhet kabul. Në surën Furqan Allahu Jellal wal Ala thot: "Wa qadimna ila amalin. Wa qadimna ila ma amilu min amalin, faj'alnahu haba'an manthura." Thot Allahu Jellal wal Ala, ditën e gjykimit do t'i marrim veprat e tyre dhe do t'i bëjmë pluhur dhe hi. Kan thon komentatorët, a nuk është dita e gjykimit që duhet mu përshu vepra? E që në përmjet veprës pasaja me morë dënimi dhe shpërblimin? Po, regu. Pra, njeri ju ditën e gjykimit, i mirët vepra, i nxjerrën peshore. Karanon, që anë e mërë dënimin. Mirë, në surën Furkan, pse Allah u thot kene me abo pluhën veprat? Kanë dhënë djetarët, pluhur ja u ban atyre të cilët. Kanë bo punë të mira, por nuk i kanë blëcu kushtet e imanit. Këtyre nuk i pranot vepra. E të këqijat e tyne, shëndrohë në azab. Ti shikon që të punë të mirat këtyre, ha, për i të këqijave do të numrojshin nga azabit tyre. Por janë të mira, e Allah u gjelë dhe për shkak se nuk u pranohet juve, ja u bojnë apluhon. Kjo rëzikshme, dhe zëmë. Kjo rëzikshme. Andaj, shikon Allah u gjelë vala që ka tha: "Wa idha qila lahum aminu bima anzal Allah." Kur atyre u thuhet besoni atë që ka zbrit Allahu, ata thonë na e besojmë atë që na ka zbrit neve. Pra ata s'kan problem me zbritjen e Zotit si shpallje, që e zbrit Kur'anin apo do një shpallje tjetër. Problemin e kanë të kush e zbrit. Andaj ajeti 90 çka tha? Ata thanë: "Neve kemi problem me kanë, me robin i cili zbritet shpallja." Andaj tha Allahu Gjellë Gjellaluhu: "Baghjen e junezzil Allahu min fadlihi ala men jesha'u min ibadih." Ata kanë zili që Allahu ta zxedh aj robin e të cilin ka me jazbrit mirësim. Andaj, neve nga kjo jetë mësojmë të ndëruar lezër dhe shumë rëndësi në ledzimin, se si zbërthejen se ndët, se e vërtet asi e vërtet, s'ka teori mu dasht pa u manifestu në bartësit e ti, në bartësit e të vërtetës. Por shembull, sot i gjejmë njerëzit edhe flasin se Ebu Bekri se prezenton islamin, Omeri nuk e prezenton islamin, Omeri nuk e prezenton islamin, Othmani, as Aliju dhe as sahabën, përgjithsisht ato janë pejgamber. Dhe çfarë bëhet? Pastaj kur thuhet ka thënë Ebu Bekri, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, bie edhe fjala pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Atare mbetet shpallja e cila s'ka mundësi mu mohue, pastaj i epët hapësira mu komentu në bazë të epshit të ti. Andaj ka thënë Abdullah ibn Abbasi, Kur'ani është me shumë kandë të shpjegimit, nëse është gjuhë arabe, bardhë se shumë domethënieve. Ka thënë, mbajuni sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Gjasë Kur'ani është mundet mu shpjegu shumë kande. Andaj, ata të se thonë, ne e dojnë e të vërtetën si të vërtet, duke e shmangë Muhammedin s.a.s. Ebu Bekrin, Omerin, Othmanin, Aliun dhe shokët e pejgamberit s.a.s. realisht ata përfundojnë në zindiklëk. Allahu na rujtë. Pse? Nga se s'ka mundësi mu dashtë e vërtet, a kështu në hava. E zbret dikun, pastaj kush zohet me kushte, edhe ndjekët me kushte. Andaj pejgamberi s.a.s. shumë prej hadithe dhe thonte, ndjekëm një qish po bajune. Shiko djadhurimet mloja. Haxhi dhe namazi. Haxhi dhe namazi janë dy adhurime të cilat racionalisht nuk shpjegohen. Ka dikush kështu e ka epsh me kanë gjithë shka e shpjegume në arsyje. Namazi s'ka të shpjegume në arsyje. Që që shpjegon ti? Pse me rarë ruku? Pse me rarë ruku? Pse ta prishti abdesin një sen dhe cila s'ka kuptim? S'ka kuptim me men, pse ta prish abdesin që kjo? Male, jo pse ta prish abdesin, pse më mor abdesin që shtu? Apo, pse më mor abdesin që këtë forë? Qka ta për nga meri sa më dy adhurimet më të mdoja të cilat ti me matematikë, su një shpjegon këto? Tha sallu kemara e tu muni u salli. Tha falnu, qka tha? A tha, ju lexon e Kur'anin edhe shpjegon e pasaj atje namazin, që shpjegje? Jo, tha falnu që shpëm shif një mu të falë. Të këbire e merë, i lidhë durët. Pëse lidhë mi të shpajtën, mi të majtën? Mi të djathën. Pëse nuk e lidhë të majtën, mi të djathën. Po e lidhë djathën, mi të majtën. Dhe qëli është pegimi, pejgamberin e këna po qështu, alej salatu e selam. Andaj namazi, i qëli është shtyllë e fes, dhe është i pashpeguar shpeshar me matematika, tha pejgamberi sa falë në që shumë kini pa muë. Mirë, nëse e hekë që këtë hadith, edhe e merë Kur'an, aqimus salat, falë në namazin, dhe e hekë hadithin, e hekë formën e pejgamberit së sellem, atare, qka dhe rezultat? Sufizm. O, mu ka njëri mirë, me pas zemrën e pastër. E pastaj edhe kurvërinë mund është me boj badet, pse jo? Pastaj edhe amoralitetin mund është me shëndru një badet, pse jo? Se une pëshikoj krijimin e Zotit, që shkanë thanë sufit në të kaluarën. Pse une me pas haram një gruje të heshme, që e ka kriju Allah, mos me shiku, pse me pas haram? A nuk ka thirë Allah në Kur'an me e shiku e bukurin e Zotit? Ja që Allah ka kriju një të mirë, une pëshikoj. Andaj, shiko dhe zërë, njërzit mendoj që leto kjo, largoj e hadithin, largoj e këta dhe qka del? Dhe del kjo katastrofa e shpjegimeve nefsije të egos. Edhe shtylla e dytë prej shtyllave, nuk është e dytë e me radhë, por është e cila nuk shpjegohet racionalisht, është haxhi. Pse me bo tavaf? Pse me bo tavaf? Pse nga një anë? Pse jo nga tjetra anë? Pse kështu? Pse jo kështu? Pse në Safa dhe në Merva? Në me ke ka kodra plot. Pse në Safa dhe Merva? Pse në Gjemerat mi gjujt gurzit të vendit caktuar? Pse Arafat? Pse me dalë për Arafatit shkon haxhi? Pse? Pse në Mina? Pse Muzdalife? Pse? Ska shpjegim, o lezim. Ka thonë pejgamberi s.a.s. Khudhu anni menasikekum. Merë një pi muë haxhin e juve. Dikush me na vetë, po pse me bo të avafi që shtu? Pse shtatë? Pse jo tetë? Se ka thonë pejgamberi s.a.m. shtatë. Që ka që? Hanë të ndërru, o lezim. Do njëherë njëri jo ka ku finin. Andaj, haku nuk duhet në hava, por është i përkufizuar. Andaj djetarë kanë thonë, më hadithat, e adhurojnë Allahun me dashurin dhe i Bukhariut. E adhurojnë Allahun me dashurin dhe i imamave të hadithit. Si shpjegohet kjo? Se vallaj, ti veç heke Bukhariun dhe Muslimin, shiko atjet fejmo. Veç supozojt kundërtën. Ska Bukhari as Muslim, ska. Shka jetë pi fejes? Shka jetë pi fejes? Jetë do bërloget të cilat flasin prej bërlogjeve të pjellave të trurëve të njerëzve. Jo, kështu, jo, ashtu. Jo, kështu, jo, ashtu. Andaj përzije njerëzve, risku Allahot. Ata qënë risku nështë ta qënë. Mësë më kanë sa Kurani, shpjegimi Ibn Abbasit, shpjegimi për nga mberi se zëllem, qëka banë njëri ju? Shpjegon lunë me shpjegime. Andaj Zotë i unë gjellivala, ka quë për nga merë, dhe ka qu sahab dhe ka qu muhadith i cili e run dhe kitë kjo qëfar të ndërua dhe qka argumenton për neve se besimi në të vërtetën është i kushzuar me besimi në bartësit e ti, bartësit e haku të Allahu të bareke u e te ala. Andaj bima enzel Allah, atë që e ka zbitë Allahu është e vërteta. Nuk minu bima unzile alejna, ne e besojna vetë ata qka është e jona, që nuk ka zbitë neve. Qka argumenton kjo? Vendosje e kushteve që njëri ju mos ta pranë të vërtetën vetë sa ka ndi i vetë. A ka mundësi qështu? Nuk ka mundësi kështu. A da të ndërrua vezër djetarë për shemë, do të i përmemi neve me citat, tani po e rumbullaksoj me fjalë të përgjithshme, pasa do të citojmë nga Shejhul Islam Utejmije dhe Ibn Qayyim el-Gjauzije. Djetarë kanë dhanë se njëri ju ka mundësi njëherë hindë vërtetën veç për të vërtetë. Pa asë një interes tjetër. Por pasit hindë vërtetën, lidhët me ndo një interes. Dhe ka mundësi ki interes, pastaj, i cili së konë fillim, po po ma vonë, bëhet më i madh zemrën e tij sa e vërteta. Apo, për shembull, njëri fillon me ardhmë në xhami veç për Allah. Kalojnë do vite dhe fillon me krijuar një farë autoriteti në mesin e muslimanëve dhe pastaj ky autoritet bëhet më i madh te ai se sa ardha në xhami për hir të Zotit Xhelel Xhelalu. Dhe këto janë të hyrat e nefsit që ti si vërejnë ato. Edhe e shef njërin pastaj kush se ka atë madhrimin e duhur, o çka më shkuunë? Së po mbajnë malë. Po mirë me Allah, fillim kër erdhe në gjami, për çka erdhe? Aja Allah, e ndosh, qaj Allah. Mirë po fillon njëri me e bave të vetën shartë të kabulit. A mdoni? Po. Ngritëm një qëtu. Po qësë të ngrisi njërzit, qka me po tashna? Andoj, ka mundësi njëri u hinë në fe, apo në adhurim, për hak kristal. Pasaj lidhet për një interes, kjo interes mundet më kanë i prekshëm dhe i paprekshëm. I prakshëm mundet më kanë material dhe i paprakshëm mundet më kanë, për shembull, autoriteti, fama, madhrimi, shikimi me veçantë, përshëndetja e veçantë, e kështu me radhë. Pastaj kur fillon se nuk i sheh këto, thotë, edhe e vërteta ka filluar muzbe. Dhe fillon dhe një jetë i livrit. Andaj Allahu xhelalu na mëson në përkëta jetë, mos i vendosni kushtet vërtetës, se bën jehudi. Mos i vendosni kushtet vërtetës. Andaj tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, nëse ju vendoset juve komandant, një zi, rob, edhe nuk o komplet i formum në kuptimin fizik, së shumë i heshëm, atiu, wasma'u, atiu, dëgjone dhe bindjoni. Pse? Se nuk është i lidh puna me atë, për është puna e lidh me Zotin Gjellë Gjellaluhu. A da të ndërruar, lezër, Allahu Gjellal, qka përna mësën këtu, me fjallën jehudive? Funi, qka na duhet ma me di që ka thonë jehudit? Jo, meselja për të kësaj. Allahu po na thot mos i vendos një kushte të vërtetës. Andaj njeriu ka mundësi hindin të vërtet për të vërtetën. Pastaj tu kalu për shembull, tu kalu autoritet e kështu me radh, fillon dhe do ket tjetrën më shumë se sa e vërteta. Për këto ka shumë dëshmi të ndëruar vëllezër. Na do ta përmend vetëm një, ka se kam dëshirë sot të lexoj fjalën e Sheikhul Islam Ibn Taymiyyes. Ka transmetuar njëri prej dietarëve të mëdhtë të muslimanëve Al-Khallali, i cilë e karujt dhjën e ima Mahmedit, në libën e ti El Emru Bil Ma'ruf wa Nehje Anil Munkar, urdhimin e të mirë dhe ndalimin nga e keqja. Të ndëruar lezër, neve sot dëgjojmë për psikologi, për njohjen e mendjes, për njohjen e logikës, e kështë mëra. Imamat e muslimanve këto i kanë dikë të krejtë. Pse s'kanë folë për këto? Si kanë bërë malë. Dikush kujton se andështë e Khulistamu të imije, kur ka shkujt për filozofin, në fund që ka thanë, dhe ketë të janë bërlogje të trurëve të njërzve. Po mirë o hoqë, pëse shkujt e që të të libra, për mi u kalzu du njohë, se na i dina këto posidojna. A kuptove? Por shemë i me Mahmedja ka ditë precis që ish hinë nefsi dhe reagon. Edhe menja që ish reagon. Po pëse së shmorë me këta? Pëse ka po të shmuar? Ska ditë, andaj imam Nevoviju, këtu sa para se me e tregu këtë transmitimi me Mahmedit, imam Nevoviju para se mu bo hoqë, ka dosh mu bo doktor. Keni dëgju për imam Nevoviju? Hoxha i cili e ka shkujt Riyadu Salihinin, 40 hadithet imam Nevoviju, e kështë më ratë. Ka dosh më bëhë doktor. Libri bazë i doktorit i mjekësisë së lja, Ibn Sina's, të se me të qunë këto, Avicena. Ibn Sina ka shkujt për doktor, por ai logaritët të shekhul Islam Ibn Taymija dhe të djetartë më herët si qafiri me qënë. E se e ka mor ilmin, atë dijen e grekve, dhe e ka përzime islam dhe e ka nxirë një tre eksumera. Dhe e ka quajt pejgamberin e pejgamberit së sellem andra. Ka po andër dhe konë shumë i masëm ka ditë me fol eksumera. Po ne nuk o tema jonë kjo. Tema jonë është se Imam Nehuji e ka ditë se për mu bom mjek du të me ledzu Ibn Sinën. E ka mor dhe me ledzu librin e ti Shife, Kawaninu të tib, kanunët e mjekësijës. Thot Imam Nehuji mu ngurtësu zemra. Do, keni po, për më po, doktor, duhet pak më po dhe akull njeri. Apo, ka se janë regullat të thata. Thot mu ngurtësu zemra. Thot dhe e lash. Thot dhe shkova të hoxhallar të hadithit. Dhe mu zgjeru shpirti. Thot dhe ju përkushtova qësaj. Pra, e ka po që për më po, doktor, të më thonë, nuk më përshtat ka mu e me zemër. A dhe këto i kanë ditë ndërruve, Imam Nehuji ka ditë kusha Ibn Sina, pse s'ka shkujt për ta, pse si ka madhru ata, sepse ata nuk e madhrojnë ditë qka se ka madhru Zotë i Ongjeli Gjelaluhu. Tani, shikon këtë transmitimin e Imam Ahmedit, që shpesh djetarë për shemull, mahnitën me këto përgjizit Imam Ahmedit. Ka transmitu e Khallali në libën e ti, El Amr Bil Ma'ruf, nga Abdullah Ibn Tajjib, thot, e kum pas një komshi, një fqinj, unë më tërturojke. I binte daullës dhe mjetëve muzikore si violina kështu me radhë dhe më shqetësojke. Thot shkova të Imam Ahmedi, Ahmed ibn Hanbel. Thot dhe i tregova për rastin tem dhe më tha, ndaloje për hirtë të Zotit. In hihi, nale nga thuj se zban kjo pun. Atere i thash, unë i kumë thanë mëse ban këtë punë, pa e prapë e ban. Shko përcene me vëmendje. Kë njeri, Abdullah ibn Tajjib e ka pas një kojshi. Aj, ka po muzik. I ka shku i ka thanë Imam Ahmedit, po munon ki muë. Ka thanë nale, daloje. Atëheri ka thanë unë e kumë dalu, pa e prapë të bëhe. Fa kale, he dhe alejk. Ti që ta e ki i detyr, mi thanë, mos. Fa kultu, i thash, e sultan, a që këtë sultani? Ka pës khalife. I shkoj sultanit, ki muzika tu, atë mba muhe. Fa kale lë imam, e më tha imami, la, innëma alejke, e të enten ha. Ka thënë, jo, ti e ki obligim me ndalu ata. Ta shke transmitim, kur njëri e ledzon nga mos njoja rëthanave, edhe në atë gjelozim, jo original, për fejnë edhe Gjellë Gjellë, u thot, qysh ki tu pas mundësi me nal njërin se ka nal. Edhe qysh Imam Ahmedi ka thonë, jo, që ka, të jakin dalu po, tash, s'ki ma shumë. Kanë thonë djetarët, Imam Ahmedi ka thonë, jo, sepse këtë veprimtari që kemi morë tash, i ti morë për veti, jo për irë të Zotit. Tash, ti tash më ka du sultan, ti s'pëm gënë mua, unë tash, ndihmona me fuqi dhe të ndaloj. Atare kjo fuqi, të cilën ti tash e ti shfrytzu, është prej nefsit tanë, jo për hirtë Allahut. Ti sefte i këthonë, mo, këni pa dikush për shembull, e shabdi kanë të bo keq, thot, që ta këshiloj, regu. A i thot, tamam, Allah është për bleft, ose që i thot, hiq Allah është për bleft, po i thot, tamam, këshire punën tane. Atare këtë tash nervozohet, nervoza ti për çka është, o shftirë me përcaktu për çka është. Ka mundësi nervoza tash e ti, normal, ki thot, për hirtë Allahut, s'ka dyshim që për hirtë Allahut, tamam. Por të Allah e mërdoj shakon për i të Allah. Ndosh ta u kanë për ata se kishbe kisë më gënë muë. Unë për i të Zotit e këshiloj. Edhe Imam Ahmed e ka ditë se ki për i të Zotit e ka këshilu. Ma dje e ka tërturue. Ka thonë jo, më shkët e sultani. Pse? Sepse me shkët e sultani atëherë ka mundësi e ka pazapja të këshien. Se atëherë ta shvenaj me sultan. Andaj Imam Ahmed i pse e ndaloj të ndërrua dhe zërë? E ndaloj për shkak se njëri ju ka mundësi urdhën në të mirë dhe ndalon nga e keqja për i Zotit. Kristal, s'ka kur farë do bijen ta. Kur të filloje me u përplas dhe me u fërku me njerëzit, edhe fillon me hidhruhe, tani hidhrimi ti ka mundësi merë kahje egoiste. Thot, kje ka obligim me mgu muhe. Apo, kje ka obligim me mërë këshilën muhe. Ka thonë Ibn Hazmi, kush këshilon me kusht mi u pranu këshila dhe këmgull në ta, ka thonë a i ka këmgull nga bimë. Pse, ka thonë se ka mundësi këshila e tjo gabim, ajo të këmgull gabim. Apo, i një pa dikusht i pikët një ide, thotë që këshiloj. Ki hitë se ka i denë që i mundet mu kanë edhe ideja e ti e gabume. Edhe shkoj të akshiloj dhe këm ngull në ata. Po ti a mund është mu kanë gabim. Ti mund është mi bashku të ashtë di gabime. E para se di që jetu i urnu në gabim. Edhe dyta i tu këm ngull në ata. Apo? Dy. Adhe ima Mahmedi tha jo. Ti ndaloje nga se tani. Ke nuk do me thonë se ti zgudzon me përsërit ndalesën. E në ka orë Kur'an dhe sunetin e pejgamberit së sellem. Që ti mund është me përsërit këshilën. Këshilën e përsërit. Adhe i tha Allahu Gjellar, fedhekir in nefaati dhikra. Ti përsërite për këshilën nëse ban do vi. Ama nëse zban do vi. Nëse ti do me kadzu vetën pak e përsor. Nëse do dikujt mi hip në qaf, ja mu, ja s'ka. Nuk shkon kështu. Adhe kjo është ajo të sënën e kanë gjirë djetarët. Para se me vazhdu të ndërrua vezër me tefsir të këti ajetit, dhe da shikojmë që që shpjegon këtë ajet Shejhul Islam Ibn Tejmije. Dhe shumë rëndësishme dhe dëshiroj ta citojnë nga Shejhul Islam Ibn Tejmije. Në librin e ti Iqtida Sirat El Mustaqim, ku e ka vendos këtë libër Shejhul Islam Ibn Tejmije për ta treguar dallimin mes njerëzve të cilët ndjekin rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe njerëzve të cilët ndjekin rrugën e dikujt tjetër përveç pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pasi e përmend hoxha ajetin 91 të surës Al-Baqara, tha Shejhul Islam. Shikoj të nderuar vëllezër, para se me citue. Kur flet Shejhul Islam Ibn Tejmije, nuk është kjo, domethën haj po shkruaj se s'po di çfarë më bë. Kjo është shkrim i njeriu të përkushtuar për Allahun Gjelle Gjelaluhu vakëf. Së shmartu për ilm. Ska kryu familje për këtë ilm. Andaj Shejhul Islam Ibn Tejmije ka morë këtë titull Hoxha Islamit. Se na shpesh Shejhul Islam. Së më dhënë Shejhul Islam Hoxha Islamit. Shumë i madhë, këtë titull është shumë i madhë. Andaj fjallë dhe ti duhet më morë pak me ma kujdes ma të shtuar. Me një respekt pak ma të shtuar. Nga se fjallë dhe ti janë burojnë për një gjuhdi, për një sakrifice shumë të madhe. Thot në shpjegimin e këtja jetit, thot Tha wasafa l-jehud. Thot Allahu i ka cilësuar jehudit në këta jet. Ennehum kanu ja arifun el-haq kable dhuhurin na tëkibih. Allahu i ka cilësuar jehudit në këta jet. Se ata e kanë ditë dëvërtetën para se me ardhë folësi me të vërtetën Muhammedi s.a.s. Po jehudit e kanë ditë se ka me ardhë Muhammedi. Madje e kanë pritë Medinë me ardhë. Kanë kujtu që kanë me ardhë pi lojtë të tëre. Po s'ka ardhë. Thot Allahu në tregon në Kur'an se cilësi jehudive sa ta e dinë të vërtetën para se me ardhë folësi Muhammedi s.a.s. Wa da'i i lej dhe thirësi për të e vërteta. Felemma gja e humun nati kubih min gajri ta ifetin jehu nëha lemjen kadule. Këta vëzër du të mengulit në kokëna. Se kjo është zbërthimi ajeti. Thështë që e kërës samë të imi. Kër ju erdhë e vërteta nga folësi me të vërtetën, jon nga grupa që ata e donin, nuk ju bindën. Ata donin me ardhë pengamberi ose beni Kurejdha ose benu Kajnuka asu benu nadir, jehudi mu kanë. Për ndryshe se pranojnë. A e dinin se o pejgamber, alejhi salatu wassalam. A përfundon kjo me jehudit, apo vëllat, kështë kanë ankonë ato, hajrë, Allah ishallah i ka malku, apo? Kjo së përfundon me kash, thot që e kërësëm të imi e. O ennehum la e këbelun e l'haqqa illa minët ta ifet illeti, hum mund të sibune i lejha. Ata në ka të regu Allah, se nuk e pranojnë të vërtetën, pos nga grupa që ata i përkacona asaj, dhe ajo është jehudizmi. Thëtë Allahu Gjellu Ala, ma ennehum la jet të biune ma lezime hum fi etikadihim. Me gjithë se ata si qëndrojnë pas as dvetës. Qëka e besojnë? Felime të këtulune le mbija, mbija Allah. Pse ju pivrani për nga mërë të Allahu? Këa ju shkru në tjuvën? Që shë përmendëm nësët. Dikush mundohet për shemë, ja unë nuk jam me këtë me dhebë. Por mi vdo, këtë me dhebë që u botash? Për nga mërë o këtë me dhebë? Oshtë i qëndron këti me dhejbi një pengamberi pas dhe mundohet pasaj edhe haramët edhe dalaletet me justifiku se unë jam me këtë me dheb. Apo, a ka mundësi kështu? Ska mundësi. Andaj ka thonë Shejhul Islam Ibn Tejmije, kjo është fjallë e gucim shme i ma. Ka thonë, fe innel haqqa kane ma'rufën kable en jekhluk Allahu Eba Hanife ve Shafi'i ve Malikën ve Ahmeda. Ka thonë, Allahu e ka botë të qartë vërtetën para se me e kryu e Ebu Hanifën, Shafiun, Malikun dhe Ahmedin. Nëse akon haku i njohur para këtyre imamave, para neve, andaj dhe zër ka mundësi uni me hi fel, ka mundësi egoja me hi fel, o njohë të vërdeta para se marë e buhanifja, para se marë Shafiju, se ka pas e Bubekre, Omere, këto janë kona të nëse të kanë bajtë dë vërdetën e Zotit Gjellë Gjellalu. Tho që e khlusam vëtë i mije, vë hadhe, ma e me në këta, vë hadhe ju pëtela bihi këthirun minel muntesibine ila taifetim muajenetim fil ilmi. Dhe me këta sprovohën, bin bela, shumë prej atyre të cilët i përkacohën ndë një grupe prej grupeve të ilmit. Au i din apo fejes, minel mutafaqihati au il mutasawife, qofë prej fukahave o prej sufive. Kini pa përshimu, këto shkenë sprovohën me dërvishizm. Për i nati, a për i nati Imam Muhammedin e urrejnë. Pse i u ka bo me rak lulia e dërvishave dhe vazhdimisht e ripërsërit postin. Pse? Se u shribe fi kulubi himus sufije, ja ka pi zemra sufizmi dhe aj që aty knaq, që aty e gjenë lezetin. Andaj Allah u gjenë dhe ka përmen në Kur'an se ju ka pi gjaku, ja u ka pi jahudive dashurin dhe i vicit. Ha? Sot dunjoja me gjithë këtë përparimin e madh apo përmendorët ishet paprekshme. Muzej, zguzë mu prej kjo. Më mi kjo shka, vicjo. Ska lidhe, vic i shenjt. Andaj mendojnë se kam ri shikon një senja, prap se prap adhurojnë vicin, Allah unë arujt, në e pastrof zemra. Shka do shekru sa më të imije? Qof prej fukahave, qof prej mutësa uife. Normal, këtë tërë mutësa uife, ka qeni një orë me kuptime tjera në të kaluar. Au gajrihim, apo pe grupeve tjera. Au ila raisin mu adhamin indehum, qovë dë një udheqës i malë të ta. Kini pasot, që në thotë, raisi ka thonë. Për kërë raisi, ka orë kërë raisi. Abo, i livrit zemra, thotë, baba, ki baba ema, thotë. Valoj, këtë janë smu jetë njërzve. Shëta që e kërësëm dhe mije? Na kërë i lezojnë ajetet, a, jehudit, ta shumë i na. Nëse kjo na përfshinë edhe neve. Tha, apo ndë një raisi të cina ta e madhrojnë. Se këshiri na musliman, asë musliman. Au më avamin e indahum fit dini gajran nebiji sallallahu alaihi sallam. Kret kjo jashtë a pengamberi sallallahu alaihi sallam. Sushtu po fjallë për pengamberi sallallahu alaihi sallam. Fa innehum la jakbelu në minet dini rajen wa rivajeten illa ma gjaët bihi taifetuhum. Këta njerës spranojnë as një mendim të fes, as një transmitim. Apo, sigur që dalin sot të shmendurit, thot e burera në se njofna. Ja, e borej nëse njovna. Pse? Se a i ka pru hadithet gjapinave. La haule vë la kuët e illa billa. E borej nga ka kalzu hadithin se lopa ka fol. Këtu janë të livrit me zemrë. Si ka livrit zemrë. Pse? Nga se e ka bo hakin hava. E kur ta bësht hakin hava, tho që e kërësëm dhe mije, këta nuk pranojnë. Vallaj të aj, me thonë Aristoteli, aj tutët. I thonë, ka thonë Aristoteli ajnale, ka dhe ali, kush ka thonë Aristoteli? Kur thuj, shka thonë e buorera, dhe të poshka, a njëri, pengamber nuk ka. Ki nuk ka pengamber, a ki e qka është? A dhe ka thonë Ibn Sina, filozofat janë pengamber. Kjo ako një guzim, që këta tutën me thonë. Aja ako një guzim, që më ka thonë, filozofat janë pengamber. Ki tutët, su në thotë pengamber. Por njërzit, në fund e shetë, që ka thonë. Me po, sultan e shetë, që ka thotaj. Ekshtë në mëra. A të do që e kërësamë të i mije. A të aspranojnë prej mendimeve të fes, as transmitimeve, pos shka vjen nga grupa e tyre. Ha? Transmeton iblisi. Transmeton shejtani. Transmeton Aristoteli. Sa të transmetojnë, po ata e morin së transmitim. Thot që e kërësamë të i mije. Thumme innehum la ja'lemune ma të ujibuhu ta ifetuhum. Ma enne dinë lë islam ju ujibu ittiba al haqi mutlakan. Riwajetën wa rajen min gajri ta ijini shekhsin au taifetin gajra rësuli sallallahu aleyhi wasallam. Tho që e khul islam ibn Tejmije, edhepse ata nuk e din as me dhebin e tëre qështë dhëtë me punua. Një bërë dikush, a, thotë, unë hanefi jam në. A, unë që të shafi. A, unë e dërvish. Shredu, e hajde me ta unë, hajde gjikomi të jotja. O, zdiva, thotë, unë bëshku me vetë. A tërë pëse i del kërshin një punë që së në mbronë. Tho që e kërështamu të imije. Me gjithë se mbane me kjo është fjole madhe. Me gjithë se dini islam, feja islame, e banë vajib me ndjek të vërtetën mutlakan, pa kushte. A përmendëm fillim? vendosja e kushteve. Vendosja e kushteve. Feja islame e obligon ndjekjen e të vërtetës mutlakan. Mutlak do me thonë pa kushte. Pasaj thot riwajeten warajen. Qoft transmitim, qoft çka? Qoft mendim. Andaj Imam Bukhariu, për shembull, se Imam Bukhariu të ndërrua lezër, Imam Muslimi, Ebu Daudi, Tirmidhiu, Ahmedi, këto nuk e kanë me mahala, me medhebe, me grupe, këto e kanë për fe. Andaj i gjenë transmitimit e tyre, Khawarij, mrena transmitimit. Gjenë mrena transmitimit, Murjie. Gjenë mrena transmitimit, Kaderi. Gjenë mrena transmitimit, Mu'tezili. Pse ndodhë kjo? Sa ata e dojnë vërtetën. Andaj për shembull sot mundon se në Bukhari ka Khawarij. Po çka që ka Khawarij? Pse se ka, ai ka transmetue. Andaj Imam Bukhariu ka thënë çdo transmetues që transmeton hadith nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e që ai hadith nuk janë ndihmon me dhëbin ka hak. Veçanërisht te Khawarij. Te Khawarij të parë, të sa të kanë parë rënën kufër, sot e shohin sot rënën maslahat. Apo ato te Khawarij të parë me rënë të kufër del pifeje. Andaj ruhet. Andaj Imam Bukhariu ka transmetuar për Khawarij. Ane nuk e ka zbrit libri i Bukhariut vlerën. Pse? Sepse feja islame obligon me ndjekë të vërtetën ka do që vjen. Karë një jehudit e pengamberi se sellem dhe ka thonë Allahu kështu ka me bodit e në gjikimit. Ka që ish pengamberi se më ka thonë po. Nuk i tha ti jehudi së në më kalëzën mua. Ja, qështu është. I tha e bihorejrës kur ishte të rujtë zeqatin dhe kur e kapte si hajdut e bihorejra, në fund i tha atë ka të diqka shlojëm. A, që kemi më galzu? Tha, kush e lexon ajetin kursi? Qatë natë së një afrona. Së një afrojë shejtani. Kuri ka galzu pengamberi, se zem ka thonë, qaj janë shejtani? Ajet ka galzu vetë. Mirë, po që i tha pengamberi, se zellem? Ta shti, para me ndonë nëse ti e merë me entuziazëm këta. Masim ka galzu shejtani, kësa e vërtet. I tha pengamberi, se zellem, sadakak, qashtuam. Ta shme thonë, dikush, që ishbe shejtani me në kalzu që ajeti kursit mbron. A e rok jo? E rok, sa e hakon zor me hik. Të kalzojnë informati, pas e shko vërtetoje. Ka thonë, sa dhe kak, we huë, ke dhub. Po, ajtë vërtetën e ka thonë, ama ajrën e caka. A e ka thonë për një siklet dvejtën që e ka pas. A dhe sa shpesh të që e khrushtamu të imije, që tu ja ka qilu një filan filozofi. A me ja ka qilu këtë e këtë, se sështë që i bazat i këtë qënosha. I ka dalë që ashtu, tamam. Jo që e ka qënosh. Andaj që e kërësëmë të imi e ka prue libër dveçan mbi atë se ka mundësi dikush folë në emër të Allahut, ja qilon. Dite në gjikimi del gjuna shalë para Zotit. Pse, ka thonë për nga mberi sallallahu alaihi wasallam, kush folë në Kur'an, me menën e vetë. Ja, këni bëti kush të da, Kur'ani i qarta. Me menën e vetë, që kjo me menën e vetë. Se njef as Ibn Abbasin, as Ebu Bekrin, as Omerin, as Sufjanin, as njef imamat që ishe shpjegojnë Kur'anin. Tho qeve ja kom qilue. Dhe pas ta ishko në pyt një hoxha, i hoxha tho qashtu ha. A veshe Allah, a peshe Allah, ti e gjuna qartë Allah. Pse, ka thonë për nga mberi së sellem, kush fol në Kur'an me menën e ti dhe ja qëllon, le ta përgadit e karrikën e ti në zjarë. Pse, se ti siki këtë punë Allah. Smirës të me këta, në nuk e njefti këtë fush. E kështu më radhë. A dhe do që e kërë islamu të imije. Feja islame e obligon që të pranohet transmitimi, që e përmendëm, Bukhariu transmiton prej grupeve ndryshme, dhe mendimi. A dhe për shemot me dhebët të ndëruar, dhe zë njën vesile, si hanefizmi, si shafizmi, si malikizmi, si hambelizmi, që janë? Janë në vesile. Që dhe më dhe në vesile? Mundësi e aleti për ta gjetë një sen. Apo, dikush të të përshembu, nëse me qelsin e hambelizmit qelet një thesaru nëse qeli, pse, unë e du qelsin tem. Ho vla, me qelsin tem së qelet, vesh me këtë qels. Ja, e këshiri dyjetarë të mdoj, e shani mendim e kapi hambelive, e shani mendim e kapi shafijive, e shani mendim, a i ka mundësi, përshemë e shekër samë të mi e njifët si hambeli, por kanë shkujt libër dyjetarë dhe libra cilat mendime dhe janë plot të satë o kundërshtu me hambelit. Pse? Se aj hambelit që aty ka qëllur rejthi, për ndrysh aj e shetë vërtetën. Andaj thë që e kusamit e mije, feja islame e obligon djekën e hakut, mutlakan, pakushte, Në transmitim, në mendim, pa e përcaktu një person të caktuar apo një grup të caktuar jashtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra me fjalë tjera të nderuar Lezër, përveç kur ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të zguzojna me filozofu, hiq hiq zguzojna me filozofu, se jenë mes lëvizë zemrës ka dalale. Të tjerat e ndihmojnë vërtetën, por nuk e kanë pozitën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra është i vetmi pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam i cili na nuk guxon aty me ja hiç me na shkumenja se çu ja ka huç. Ndërsa të tjerat e ndihmojnë të vërtetën. Andaj Allahu xhelleu ala në këtë ajet Sheikhu Samet e mia e zbërthan, pastaj fol edhe më xhan se njeriu nuk duhet ta akuzon të vërtetën me asnjë kusht. Ndërsa Ibn Qayyim el-Juzeyja ka një çështje tjetër, ne do ta citojmë edhe nga Ibn Qayyim el-Juzeyja në librin e tij Bada'i'u al-Fawaid, ka thënë Ibn Qayyim el-Juzeyja: "Faslun munadharatun bayna ar-rasuli wal-yahud." E ka titulluar këtë ajet kështu. Shumë është më rëndësi. Nga se kaptina është shkencë vetë. Kaptina, çish më anuni kaptin? Apo për shembull, A është rastësishme kur dietarë për shembull fik e vendosin kaptina e pastërtis? A është rastësishme? Nuk ka rastësishme. Pse? Nga se kjo ka me anon e vetë që këtu çka do të flasmi ka lidhe veç me pastërtijen, dhe ka të bëjë me diçka e cila lidhe juridikisht me këtë titull. Andaj dietarët kanë thonë menquria dhe fiku Imam Bukhariut është në kaptina, hadithet i kanë ditë edhe tjertë. Dhe njëherë, Imam Bukhariu, që këto hadithës që a i kanë dzirë, a i ka ditë Imam Ahmedi, këj i ka morë pëja ti. A këni qarë, Imam Bukhariu të ndërruar vëzër, hadithët këj i ka morë? Imam Ahmedi. E pse i ka merë libri Bukhariu? Se Bukhariu i ka titulu, 16 vjetë i ka titulu, 16 vjetë ka pritë. Mirë, që këti hadithit, mi a vendos një kaptinë. Edhe ka vendosë, babul iman, kaptin e imanit. Dhe tash menquria e ti, ku është tjetra, e ka vendosë kaptinën dhe ka zxedhë gjdo hadith i cili përputhët me këtë kaptin. Apo? Dhe ka nërë disa djetarë, kanë thonë, ka do kaptina, nuk e kuptojmë mes kaptinës dhe hadithit, s'ka lidhje, nuk ka në rindër lidhje. Kanë thonë djetarët, ku shdo që se kuptojnë Imam Bukharion, ku e lidhë, ka thon ai 16 vjet e ka shkruaj ti për një ditë s'e marr vesh. 16 vjet. Dikush punon me një libër 30 vjet. Kë thot, "Su kuptoi ka?" Me një herë se ki ti kupton, po se ta se ka kuptue. Ki pa vëlla kështu. Ku ki pa dikush 30 vjet me shkruaj diçka, e ti përsa për 30 sekonda se kupton, edhe akuzon, "Sha ka shkruaj ti be?" Pse thua, "Sha, ç'ish bëu nëse marr vesh?" Po, unë jam fajtori, jo ky. Andaj ka për njerëz të cilat kështu gjikojnë. Me rëndësi. Imam Bukhariu, ku e ka veqërin? Në vendosin e kaptinave. Shikoj qëfar kaptin i ka vendosin për kaimi këtja jeti. Polemik në mes për nga mberit, sallallahu aleyhi sallem, dhe jehudive. Dhe e ka vendos, ajeti 91 të surës, al-Baqara, wa idha qile lahum aminu, bima enzal Allah. Qëka të di për kaim el-Gjuzije? Hadhihi hikajatu munadharati bejnë rësuli, sallallahu aleyhi sallem, wa bejnë el-Jehud. Kjo është një polemik që Allahu na e ka treguar mes pejgamberit ton dhe jehudive. Thot Allahu xhelle xhelalu në Kur'an, ka thon pejgamberi alayhi salatu wassalam duke u drejtuar jehudive, aminu bima anzal Allah. Pejgamberi sa më ka thon jehudive, besoni çka ka zbrit Allahu. Fa ajabu bi an qalu. Ata i than pejgamberit ton alayhi salatu wassalam, nu'minu bima unzila alayna. Na besojna asha na ka zbrit neve. Thot Ibn Qayyim, wa muraduhum bi hadha at-takhsis an nu'mina bil munazzal alayna duna ghayrihi. Dhe është për qëllim me fjalën jehudive me këtë veçim se na nuk i besojna pas të zbriturës tek na. Thot fa dhaharat alayhim al-hujjatu bi qawlihim hadha min wajhayn. Kjo fjalë i është gjujt poshtë atyre pi dy kandeve. Allahu ja ka gjujt poshtë. Pra ata than, po, na hakin e dojna, e dim që Allah u qënë pengamber, zbrit fjal, ama ty s'ta ka zbrit. Na i besojna Musajt, për nga mërëve ton, Alejna, Iona. Thot i bën kaj me ljuzi, Allah ju bani demant në dikande. Pro që kjo shka e thot ju, nuk është e vërtet. Thot i bën kaj me el gjauzive. Delle alejhima kauluhu ta'ala wa jekfuruna bima varaehu wa hua l'hak. Argumenton se fjale e tyre nuk është e vërtet. Kur kanë thonë qështu, fjale e Zotit Gjellivarën dhe vazhdim, dhe ata e mohojnë të tjerat prej të vërtetave që i ka zbitë Allahu Gjellivarën. Wa hua l'hak, ajo është hak. Kal, in kuntum kad amentum. Shiko thot i bën kaj me gjauzi, po ju thot Allahu. O shumë në nësime zbërthi, qka po thot? Shiko ti kërë lezon Kur'an, kalu nuk minu bima unzile alejna. Na e besojmë ata që ka nuk azbit neve. Dhe ti e mendon se ata për një me janë të thonë këta. Por ata nuk janë të thonë për një me. E ka e diti se si janë të thonë për një me. Thot i bën kajime delle kontekstin a kalzon. Se këta e kanë të bëzë vetëm pi për jasht. E bërë përshimë u kasot, përshimë u filozofë thot ende argumentet janë të paqarta. E ti mendon se për një me kjo dhe një studiusi për pikte dhe i zëllë shema po. Dhe realisht e mshethë një epsh tjetër pas për e kësaj fjallë. Thot i përnë ka i me gjëzije. Po ju thot Allahu Gjelluala, nëse ju e besoni atët që ka ju ka zbit juve, se ajo është hak, atër e kini obligim me e besue atët që ka ju ka zbit Muhammedi sëllem, se dhe kjo është hak. Musaddiku lima maakum e vërteton ata që e kini ju. Wa hukmu l'haqi el iman bihi e i në ken. Dhe haku e ka obligim të besohet kudo që të është. Ju kur po thuni i besojnë atonës. Pse? Së është hak. A pe do një hakin po? Dhe kjo hak. Thot i mën kajim e lëgjëzije. Wa ma men kane dhe me cilin do qoft. Felezime kumu l'imanu bil haqajinit gjemian au il kuflu surah. Ose i besoni di hakave, ose jini të thonë kufër qartë. Pra Allah u gjithë e pju thot jehudive. Jo, pse po mbështetën i kinësët e Musa? So haka po, reku, edhe ne përme që hak. Këta e kini për një me, a e kini dalaver? Nëse e kini për një me, qështë e argumentojnë atë që e kini për një me? Bindu një Muhammedi së sëllëm. So kjo është vazhdimëci e ti. E nëse nuk ju bindeni Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, atë fjala juve se i besojnë Musajt është e kotë. Sepse haku duhet besohet kujdo që jashtë. Është vera. A e kuptuat vëllazër? Pra ata manipulojnë me shprehje. Thotë Ibn Qayyim al-Jauziyje, dhe në fjalën e Zotit xhella xhelaluhu, "Wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwa al-haq", dhe ata e mohojnë tjetrën, wara'ahu ghayrahu. Tjetrën wa huwa al-haq, dhe ajo është hak. Nuktetun bedi'atun gjitden. Thot i bën kaimi, këtu është një pik shumë e hol e Kur'anit. Mone men, thot i bën kaimi lezije. Wa hi ennehum lemma kefaru bihi wa hua haq, lemjekun imanuhum bima unzile alejhim li eqli ennehu haq. Kjo fjallë është shumë e madhe. Thot i bën kaimi lezije. Fjallë a Zotit, ata e mohojnë tjetërën, pra përveç të vratit dhe të tyrën, edhe pse është hak, thot, kur ata e mohuan Muhammedin s.a.s. dhe ajo është hak. Mo në men këtë. Kur ata e mohuan Muhammedin s.a.s. dhe ajo është hak, atëherë argumenton se besimi i tyre në të vetën nuk është pse është hak, po pse i tyre. A mo në edhe njëherë. I përnë kajmë e gjëzje, thot, në bedai u lfewajt vëllimi 4. Thot, ata kure mohun Muhammedin s.a.s. dhe është hak. Dhe thanë se na i besojnë atonës se është hak dhe na themi hak. Atare, kur ata e mohun Muhammedin, argumenton se ata të vetën se dojnë se është hak, po pëse është e vetja. Ndërsa me dash tanëm se është e jotja, s'ka është problem kur. Si që li e do vetën. Por kjo nuk argumenton për është problem. Pas e thot, fa idha lam yattabi'u al-haqqa fima unzila alayhim wala fima ja'a bihi Muhammadun sallallahu alayhi wasallam li'annahum law amanu bil munazzal alayhim annahu haqq la amanu bil haqq ath-thani wa a'taw al-haqqa haqqahu min al-iman. Të shpreh arabisht, por le të mësohet veshi për gjuhën arabe, se Kurani ka zbritur arabisht dhe mufesirat janë arab. Thot Ibn Qayyim al-Juzeyyah, si kur ata të ndjekshin hakun e tyre, të Tevratit. Do të ndjekshin Muhammedin sallallahu aleyhi sallem, i cili është haki dytë. Por ata nuk e ndjekin as parin e as dytin. E Allahu i zbuloj. Andaj thëtë Allahu Gjele Gjelaluhu, se je këfurune mi ma varae. Ata e mohojnë diska tjetër, wehu el haq. Pse ka thonë wehu el haq? Sepse si kur të besonin për një me Tevratin, do të besonin edhe Kur'anin e Zotit Gjele Gjelaluhu. Andaj Allahu në Kur'an na e ka hedhë poshtë do justifikim të njerëzve në mohimin e tyre ndaj Kur'anit të Zotit Gjele Gjelaluhu. Andaj dhe shta fusmin kokë. Ska ndonjë që dikujt ju ka përzij Kur'ani. Ebeden. Ska, ndonjë nuk ekziston që dikujt ju ka përzij Kur'ani, se a është hak apo është batil. Andaj pa për shembull filozofat sot vetin, me çka ti beson se është Kur'ani hak? E ka për qëllim që ti thuash me logjikë, pastaj të argumentohet se mbështetja finale është logjika. Ne ve themi nuk e besojmë Kur'anin me logjik. Nuk e besojmë Kur'anin me logjik. Logika është një aparat i cili mundon me, mundohet me pa, do njëherë shef e do njëherë nuk shef. Syria është aparat. Syria është aparat. Aparat. Do njëherë shef, do njëherë nuk shef, për mas nuk shef. Do njëherë për para e ka nuk e shef. Apo? Do njëherë për para e ka nuk e shef qartë, du të më afru edhe pak mangat. Apo? Do njëherë du të mu largu për me pa qartë. Dikush thotë se sërë si të afrosh, e shef qartë, do njëherë du të mu largu. Veshë, aparat. Aparat. Mi për dit njëri në vesh nuk një. Tho të largohu pa, folbi më nga, tash një, eksumera. Edhe mendja është e tijë, do njëherë me mendje, nëse afrohë shumë a për dikujt, se shë. Pa u largove shumë largë, prapë se shë. Pra është aparat, ja qëllon, edhe si ja qëllon. E Allah u gjelluala neve me qka ne e bonja, Kur'anin të qartë dhe se është hak, se smujna me largu pi zemrave se, dhe pi vëgjurit ton, pi eksistencët ton, se shfale Zoti Gjellu Gjellalu. Pra Kur'ani nuk argumentohet vesh me logik, por argumentohet dhe me përmbajtjen e ti, dhe me pashmangshmërin, dhe përpushmërin e ti me ligjet e universit. Muhammedi s.a.s. pa as një ditë shkollë, zdi me shkrujt, nuk din me lexue në libër, dhe ai vjen me faktet më të mëdha që filozofët ndalën dhe mendohen, ka e ka morë ki këtë ilm? Ka e ka morë këtë ilm ki? Ki kur s'ka mësue? Ekstomerat. Andaj të ndërrua vezër, fjala Zoti Gjellë Gjellë Uhu, wa jak furu në bima wara e hua hua l'hak, ata e mohojnë, diska tjetër përvesh librit të tëre, dhe është hak, argumenton se fjale e tëre, na e besojnë atë tonën, është e kotë dhe është manipulim. Por ata mundohen kështu mi u tha njerëzve, për shimë dhe kini pa dhe sot njerëzit, na dojnë a islam tradicional. Na dojnë atë islamin e vjetër. Kësë ki për një me e ka për islamin. Muquaj kitësin e lip kë, kish hifër ka njerë me ketë. As veshja, e as stili, e as menja, as kur gjonsi ka metë për asoj tradicionales. Por krejt është ambalaj dhe mbulim i luftës kundër fesë Zotit Gjellë Gjellalu. Andaj u e hua l'hak, dhe është hak, thot i bënkajim e lëgjëzije, si kur ata ti besonin të vratit, do mës do kishin mi besu Muhammedi sëselle. E që i bje ka ona tjetër, sa ta si besonin as të vratit. Wallahi muqu mu sa kishin luftuhe. E kanë luftu në kalumë, që të të shumë i pasaj ajeti i arsën me cili vjen nga fjallat Zotit të barë kjo vëtanë. Të ndërruve zërë këtu ka dhe shumë shpjegimin nga i bënkaj me gjëzitë të shtim për ligjeratën e ardhme. Në e lusë me Allah unë gjellohala që Allah të barë kjo vëtala, në mundësën që mësë të akushzojnë atë vërtetën, po të pranojnë atë si e vërtet. E lusë me Allah unë gjellohala që Allah të barë kjo vëtala, ti hapë gjokës atona për të vërtetën. E lusë me Allah unë gjellohala që Zotit jonë të barë kjo vëtala, në mundësën me mësu Kur'anin, me ndje Kur'anin, me ndje sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E lusë me Allah unë gjellohala që Zotit jonë të barë kjo vëtala, ti në nështëron zemra tona ndaj tina. E lusë me Allah unë subhanahu wëtala që Allah unë gjellohala muslimant, këtë dëshenë Allah unë të ndihman, jetimat të muslimant, Allah unë të mbulan. E lusë me Allah unë gjellohala që Allah unë të përfundim të mira, kulu qavli hadha, wa astaghfirullahi li wa lakum, fastaghfiruhu, innahu huwal ghafurur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.